Είναι πολύ όριμος ο λαός, παιδιά. Είναι πολύ πιο σοφός ο λαός από ό,τι εμείς οι πολιτικοί συνήθως πιστεύουμε. Είναι πολύ όριμος ο λαός, παιδιά. Είναι πολύ πιο σοφός ο λαός από ό,τι εμείς οι πολιτικοί συνήθως πιστεύουμε. Είδες κάτι πολύ σημαντικό. Κοίτα, όταν κόβει 15 μονάδες από το Μητσοτάκη και εγώ Σοφία το λέω. Ναι, αλλά του είχε δώσει πέρυσι 15 μονάδες παραπάνω. Κάνει και εγκάφες ο λαός. 14. Τα, κάπου την πατάει. Λίγο πήρε τηλεόραση. Το ένα τάλο σου λέει αυτούς έχουμε. Έχεις να διαλέξεις από αυτούς τους τον Κατημά. Άρα συμφωνείς με την Τώρα ότι είναι όριμος ο λαός. Συμφωνώ με την Τώρα. Πάντα η Τώρα έχει ορθιά άποψη και Σοφία και η Τώρα. Βέβαια. Αυτά. Βέβαια. Η Τώρα δεν λέει ότι ο λαός είναι όριμος. Λέει ότι είναι όριμος σε σχέση με τους πολιτικούς. Εκεί το ναι, κάνει μια σύγκληση. Στην εκκλησία. Έμα γι' αυτό. Ναι, ντά, εύκολο είναι. Χαίρο πολύ. Σε σχέση με τους πολιτικούς. Άρα δεν είναι και πολύ ανεβαστικό για το λαό αυτό. Όχι, δεν άμα είναι. Το σκεφτείς. Είναι πολύ χαμηλά ο πύχης. Ναι, αυτό ακριβώς. Ενώ στην αρχή φαίνεται ότι είπε κάτι πολύ προχώ υπέρ του λαού. Το Κλάιν. Άμα το... Τι είναι τώρα, ποιον βάζει δίπλα. Πραγματικά. Τον Άδωνη. Ξεφτύλα και από όπου το λέμε. Πολιτικούς είπα τώρα το πρώτο που μου ήρθε από το μπάτο. Σου έχουμε στείλει ένα λοβέρδο κυρικό. Μπορεί να παρευληθεί. Αυτά τα στενάχωρα στην αρχή δεν μπορώ. Κάνε ένα ρεφρές. Γιατί είναι χαλά, γιατί η εκπομπή να γίνει έτσι τώρα. Περίμενε, δεν κατάλαβε ποιο τον βρήκε. Γιατί η μαύρη μοίρα, μην πάρει κάποιον. Ποιον λοβέρδο θα ακούσουμε, είναι ο Γιάννης Λοβέρδος, νέο τη Νέα Δημοκρατία. Μια που μιλάμε για πολιτικού, μιλάει για την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Διαφωνείτε με αυτού που λένε ότι δεν έχει πάγκο η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό και βεβαίως σκέφτεται. Το... Βεβαίως είναι και ψευδέστατο αυτό. Υπάρχουν αυτοί οι δεν λέω όλοι, 158 βουλευτές είναι. Υπάρχουν και τενεκέδες μεταξύ των 158. Υπάρχουν και τενεκέδες μεταξύ των 158. Για να καταλάβεις. Ναι. Κάτι θα ξέρει αυτό. Με αυτού γίνεται η σύγκριση. Κάτι θα ξέρει, ναι. Εν τω μεταξύ μιλάει ο Γιάννης Λοβέρδος. Από πρώτο χέρι. Για τους συναδέλφους του. Εντάξει τώρα. Τους, τα καλάμια που είπε και η Τώρα Μπακογιάννη. Τι γίνεται. Και τώρα για τους αδέλφους λέει καλάμια. Για τους αδέλφους της λέει την Τώρα. Αλλά ντενεκέδες δεν τους είχε πει κάποιος. Ας αρχίσουν οι χωροί. Εγώ αυτό λέω. Έχουν αρχίσει τα άλλα κόμματα. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, αρχίζουν. Τώρα βγαίνουν τα μαχαίρια. Μα βγαίνει ο ένας εκ των 158. Ήρεμος πάντα. Χαμένος, περιμένει κάπου. Αμόλυντος να κάτσει να περάσει ο καιρός. Δεν βγήκε στις ευρωεκλογές. Τον είχε κάνει τέτοιο βορειοελλαδάρχη ο Μητσοτάκης και καλά για να τον κάψει. Χαμπάρι δεν πήρε κανείς. Καήκαν τα γνωστά τσικό. Ναι. Και έχουμε λοιπόν ντενεκέδες. Πρέπει να βρούμε τώρα ποιοι είναι ντενεκέδες. Γιατί τους λέει ο Γιάννης Λοβέρδος, κατονομάζει κάποιους από τους 158 ότι είναι ντενικέδες. Να πετάξουμε ένα κέρμα στον καθένα, να δούμε ποιος κάνει μεγαλύτερο θόρυβο. Αν είναι και άδειος. Αν είναι άδειος, δεν ξεχάνω την. Πολύ περισσότερο μένουμε σε αυτό που είπε η Τώρα Μπακογιάννη, ότι ο λαός. Το λαός είναι πιο όριμο σε σχέση με τους πολιτικούς που νομίζουμε, όπως είπε η ίδια. Θα πάμε να ακούσουμε έναν όριμο λαό, εκπρόσωπό του είναι από την Καλαμάτα, ένα συμπολίτη μα. Όχι, το έχω πιο συχνά το ανοίγω, γιατί όσο πιο πολύ ζέστη κάνει, τόσο πιο πολύ το ανοίγει. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ότι θα τα κάνει μια χαρά όλα και πιστεύω ότι κάθε χρόνο και χειρότερα όλα καλά θα πάνε. Έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ότι θα τα κάνει μια χαρά όλα. Και πιστεύω ότι κάθε χρόνο και χειρότερα όλα καλά θα πάνε. Εδώ νομίζω κάνει χαβαλέ ο τύπος. Φαντάζομαι τώρα δεν γίνεται. Το κάνει η Καλαμάτα ή έχει μυρίσει τους ανθούς της πόλης. Το... Οπότε αναγκαστικά γίνεται ο χαβαλές, δεν έχει επιλογή ή είναι τρόλ. Χρυσάνθεμα λες. Φημίζεται η Καλαμάτα για τα αγκούρια και τα χρυσάνθεμα. Τι άλλο. Αν για κάτι φημίζεται. Τα σίκα, συγγνώμη. Και τα σίκα, πώς ήρθαν τα αγκούρια. Τι ξέρω πώς ήρθαν τα αγκούρια, πραγματικά. Ό,τι να είναι. Καθένας με τις εμπειρίες του, ό,τι αναφορές έχει ο καθένας. Σωστό, ναι. Εντάξει. Ναι, καλά. Έτσι λοιπόν. Πού είναι τα αγκούρια, α πούμε, πού είναι καλά αγκούρια. Δεν ξέρω. Στην Κάλυμνο. Την Κρήτη, τα μικρά νομίζω. Όχι, Φουγκάρια είναι στην Κάλυμνο. Δεν είναι. Από γεωγραφία, ιστορία. Στην Κρήτη είναι μικρά. Πατριτογνωσία, είσαι πολύ καλό. Εδώ ο φίλος μας ο Καλαματιανός κάνει χαβαλέ. Με αφορμή το αποτέλεσμα, η ερώτηση ήταν για το ρεύμα, το ρεύμα και τη ΔΕΗ, τους λογαριασμούς ρεύματος, το air condition, αν το ανάβουν και το πήγε προς τα εκεί ο άνθρωπος Και είπε αυτό που μόλις ακούσαμε. Να ξαναγυρίσουμε στην τώρα Πακογιάννη. Δεν έχει, συγγνώμη, αλλά δεν έχει οριμάσει η εποχή. Που θα να ανοίξουν θέσεις εργασίας που κάποιος θα γυρνάει τον κίνδυνο για να δουλέψει το air condition. Γιατί μόνο τα ποντίκια. Ναι. Ενώ να έχεις εργάτες από πίσω. Κάνεις πρόταση τώρα. Θέλω να πω, είμαστε στο Ελλάδα 2.0. Αν δεν εξαντλήσουμε και αυτά, τότε τι να το κάνουμε. Το χέσω που είμαστε στην βιομηχανική επανάσταση, την τέταρτη ηγέτες. Στο πλαίσιο μιας καινοτομίας, το λες εσύ. Καινοτόμων επιχειρήσεων. Για ανάπτυξη παντού και για όλους κτλ. Περιμένουμε να μπει ο νέος υπουργός. Και που μειώνει οι θέσεις εργασίας κτλ. Περιμένουμε να μπει ο νέος υπουργός για να τα ρυθμίσει όλα αυτά. Ποιος νέος υπουργός, ποιος θα μπει. Κάποιος θα μπει, δεν ξέρω. Πού στο εργασίας τώρα. Πού πιάνουν αυτό. Μπορεί να μπει, δεν ξέρω τι θα αλλάξει και δεν θα αλλάξει. Ναι, η μισή είναι εντενεκέδες και η άλλη μισή είναι καλάμια. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και λαμόγια ποιοι. Οι ίδιοι τα λένε. Δεν έχει πει κανείς για λαμόγια μέχρι στιγμής. Μην λες λέξεις που δεν ισχύουν. Αυτή τη λαμόγια, τι λένε αυτοί. Θα δεν ισχύουν αυτά. Έχεις απόδειξη, έχεις βίντεο. Είτε έχω για εντενεκέδες βίντεο. Όχι. Θα περιμένω. Έχουμε όμως το Λοβέρδο που λέω ότι είναι εντενεκέδες. Σωστό, βέβαια. Έχω στο μυαλό μου κάποιους που εκτοξεύουν οχετό και σκουπίδια όποτε μιλάνε. Άρα μπορώ να υποθέσω αυτός που βγάζει σκουπίδια στην ομιλία είναι εντενεκές. Σκουπίδια εντενεκές. Αλλά σκουπίδια επειδή έχουμε και για το λάδι, είναι ο λάδος εντενεκές. Αυτοί που λαδώνονται. Το έφερε απ' έξω απ' έξω. Τα βλέπει, τα λέω εγώ. Τα λέω μια χαρά. Να ξαναγυρίσουμε στην τώρα. Μην φεύγουμε την τώρα, θέλω. Γιατί εδώ μυρίζουμε κριτική, μεγάλη αυτοκριτική θα γίνει. Χαμός. Αυτό το μήνυμα, από ό,τι κατάλαβα, δήλωσαν όλοι ότι το πήρανε. Τελικώς το διάβασε μόνο ο Μητσοτάκης. Μπράβο! Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί ο Μητσοτάκης βγήκε σε μια συνέντευξη και είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Μπράβο! Είπε τα σίκα-σίκα, τη σκάφη-σκάφη, παιδιά το πήρα το μήνυμα, το πήρα αλλά και το διάβασα. Επειδή λοιπόν το διάβασα, κατάλαβα τι είναι αυτό το οποίο έχει ενοχλήσει τον κόσμο, τι είναι αυτό το οποίο έκανε και θα προσπαθήσω μέσα στις δυνατότητες που έχω να κάνω τις αλλαγές. Είδες τη σκληρά που τα περιγράφει. Κοίταξε να δεις. Πήρε το μήνυμα. Είναι και αυτό το αρνητικό που έχει ο Κυριάκος που είναι ειλικρινής. Αυτό. Που δεν μπορεί να πει ψέματα. Όχι. Οπότε πέσαμε τώρα στα αρνητικά του Κυριάκου. Το αφοπλιστικό αυτό το αρνητικό που έχει. Οπότε είχε επιλογή ο Κυριάκος να πει όχι, το διάβασε ή να όχι, μην καταλάβει ή να πει κάτι ψέμα. Εδώ μάθαμε, το πρωί τα είπε αυτά στο Μέγκα, ότι και πήρε το μήνυμα και το διάβασε. Γιατί ναι. Άλλοι δεν τα διαβάζουν και το διάβασε επειδή είναι ο Κυριάκος. Ναι, αλλά στο διαβάστηκε είμαστε. Ναι. Θέλω να πάω να δούμε και τι θα κάνει παρακάτω. Τι περιμένει. Ωραία, να το κάνει διάβασε. Παρακάτω. Να, η απάντηση. Το καλύτερο είναι να μην κάνει τίποτα. Γιατί όποτε κάνει, έχουμε αυτά που έχουμε. Χρειάζεται μια ανανέωση. Μα και τα προηγούμενα. Μια φρεσκάδα. Πριν του στείλουμε το μήνυμα, αυτό έκανε αυτά που γίνανε και πήρε το μήνυμα και ανάγκασε το 1 εκατομμύριο να μην ψηφίσουν. Καλά, του στέλνουμε και νωρίτερα κάτι μηνύματα. Εμεί δεν τα άκουγε αυτό. Φόρνιδε όλη η Ελλάδα στα γήπεδα από εδώ από εκεί. Δεν το έκανε αυτό που του λέγαμε να κάνει. Το θεώρησε ευχή. Ναι, γι' αυτό. Έχει να εκπληρώσει. Make a wish. Οπότε το πήρε και το διάβασε. Να μείνουμε σε αυτό το θετικό. Ότι το έχει διαβασμένο. Ναι, αλλά στις τρεις τελίτσες είμαστε τώρα. Γράφει. Α, τι θα δούμε. Μπορεί να είναι σήμερα, μπορεί να είναι την Τρίτη ο ανασχηματισμός ή την Τετάρτη. Α, αυτό ήταν. Αυτό είναι. Δηλαδή θα γίνει, αυτό κατάλαβε το μήνυμα. Μα τι άλλο να κάνουμε. Ότι θα αλλάξει την τράπουλα και φύγαμε. Και ο Σαμαράς, αν θυμάσαι, στις ευρωεκλογές. Του πότε ήταν ο Σαμαράς. Πες το επίπεδο από την αρχή της εκπομπής τώρα. Όχι, περίμενε. Στις προ-προηγούμενες ευρωεκλογές. Ναι. Που ήταν η κυβέρνηση το 12, πότε ήταν, ή το 13 είχαμε ευρωεκλογές. Δεν θυμάμαι, νομίζω το 13 μπορεί. Το 14. Το 14, ευρωεκλογές το 14. Ναι, γιατί το 19 είχαμε. Που πάλι είχε χάσει και ήταν μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έκανε μετά ο Σαμαράς? Ανασχηματισμό. Με μεγάλη επιτυχία, το θυμόμαστε. Ναι, μπράβο. Όλοι. Και έχασε μετά τις εκλογές. Θέλω να πω όταν αρχίσει η κάτω βόλτα και τόσο έντονα, εδώ άρχισε και πολύ έντονα σε αυτό το. Σε αυτή και απότομα, πολύ απότομα ξαφνικά. Απότομα από το 41, τη χαρά του 41 ενός έτους. Και την έπαρση που είχαν πριν 10 μέρες. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενη Πέμπτη. Πώς νιώθαν οι κυρίαρχοι, θα πάνε 30 συμπλήν. Ο Άδωνης μαθηματικά. Ναι. Το 41, άμα είναι 33, είναι το ίδιο. Ναι. Και μαμάμε και δέρνουμε και όλα αυτά. Πάρ το 28, πάρ το 28, 14 μονάδες κάτω και 1 εκατομμύριο κάτω και μείναν οι αναλύσεις. Και τώρα πάνε μετρημένοι, πήραμε το μήνυμα, διαβάσαμε το μήνυμα, θα δούμε τι θα γίνει, θα στρέξουμε στην κοινωνία και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Να κλείσουμε με την τώρα γιατί συνεχίζει αυτό για το μήνυμα. Πάμε έτσι. Όμως να δούμε τι μήνυμα πήρε ο Μητσοτάκης τώρα. Να δούμε γιατί τι μήνυμα πήρε ο Μητσοτάκης. Βεβαίως. Και γι' αυτό και ευτυχώς για μας, ο άνθρωπος που πήρε το μήνυμα και το διάβασε είναι ο Μητσοτάκης και είναι ο υπεύθυνος πρωθυπουργός χώρας. Και είναι ο υπεύθυνος πρωθυπουργός χώρας. Άρα εγώ μένω ήσυχος. Κοίτα, έχουμε υπεύθυνο πρωθυπουργό. Όριμο λαό. πιο όριμο από τους... από αυτό που νομίζουν οι πολιτικοί. Αυτό που νομίζουν οι πολιτικοί. Καλά πάμε. Τι άλλο θες τώρα. Όχι. Τώρα κάνετε νεκέδες που τους αλλάζει εκεί στην κυβέρνηση. Εντάξει, θα τους έχει. Καλά, μια τα παρκαρισμένα. Δηλαδή, okay, και στα τσίρκο τα πας, ακούς τούμπανα. Ενώ κάποιος θόρυβος γίνεται πριν βγει το λιοντάρι. Θέλω να πω. Οκ. Τι τούμπανα έχει πριν το λιοντάρι. Η ορχήστρα. Αυτό. Πώς βάλουμε στις αφιερώσεις. Το τυμπανάκι αυτό, το ντράμ στο μικρό. Ωραία. Τελειώσαμε με αυτά. Πάμε στον Κασελάκη. Ο οποίος Κασελάκης. Δηλαδή θα ξανάρθουμε στην τώρα. Όχι, γιατί να πάρει. Καταρχάς είναι στις Πέτσες. Τι θα κάνει. Διακοπές. Εγώ με τόσο ζέστη θα πάει κάπου να υδροσιά. Θέλω να πω. Να κάνει την Αθήνα, τι να κάνει, να κάνει να ψήνει μπριζόλα στην πλάτη του. Είσαι ηγέτης κόμματος. Και πρώτη φορά στη ζωή σου και έξι μήνες ηγέτης. Πότε, πόσο είναι από τον Σεπτέμβριο, πόσο έχουμε. Και λίγο παραπάνω, ναι. 8 μήνες, 9. Ναι. Είσαι ηγέτης. Σου έτυχαν εκλογές. Δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα όσο περίμενε, ήλπιζε κτλ. Και υπάρχει ένα κόμμα από πίσω που έχει όργανα, υπάρχει προβληματισμός. Όλοι συζητάνε αυτό το θέμα σε όλα τα κόμματα. Το αποτέλεσμα των εκλογών. Από το μήνυμα εδώ, του Μητσοτάκη, στο Πασόκ που σφάζονται, στο ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνουν δηλώσεις. Και ο αρχηγός, επειδή κουράστηκε, έχει πάει στις Πέτσες. Να κάτσει και είναι ακόμη στις Πέτσες. Συγγνώμη. Τέταρτη μέρα. Υπάρχει με τον GPS όργανα, που θα πάει κάπως να σκεφτεί την ήττα του και να αναλογιστεί. Ούτε στις όργανα. Στις Πέτσες κεντρώνεται. Υποτίθεται ένα κόμμα δεν είναι ένας άνθρωπος. Και τι είναι οι Πέτσες, δύο ώρες είναι. Σωστό. Ένα κόμμα δεν είναι ένας άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να τα συζητήσουν όπως σε όλα τα κόμματα. Να μαζευτούν, να γίνει μια αποτίμηση. Τι κάναμε, τι δεν κάναμε, πάμε από εδώ. Υπάρχει ένας ρατσισμός. Δηλαδή να πηγαίνει στη Θήβα, θα λέγαμε το ίδιο. Ναι. Είναι στη Θήβα αυτός και οι άλλοι κάθονται στην Κουμουνδούρ. Δύο ώρες το ένα, δύο ώρες και το άλλο. Το ένα είναι με δρόμο όμως. Ό,τι και να γίνει. Και το ένα έχει και πατάτες και το άλλο δεν έχει. Τι να κάνω τώρα. Τι είναι αυτό το επιχείρημα. Στις Πέτσες τι τρώνε. Δεν ξέρω τι τρώνε Σπέτσια. Σκλασπετσιέτα, πώς λέγεται αυτά τα διάφορα. Σπετσιώτα. Σπετσιώτα. Λοιπόν, ο Κασελάκης. Πριν πάει στις Πέτσες. Αυτό είναι στην Κέρκυρα. Πριν πάει στις Πέτσες, είχε πάει κάπου στην Πελοπόννησο, όπου είχε δει το τι μουσείο. Είναι κάπου στην Πελοπόννησο. Θα καταλάβεις. Είναι φλού. Ναι. Δεν το είπανε. Όπου... Τα πέλες δεν είχε εκεί, δεν έτυχε να τους ξυλώσουν, πριν ο πρόεδρος. Όπου. Φύσου ντοκ, παίζανε secret room. Όπου είδε το. Πήγε στο μουσείο Μπελογιάννη. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι στην Αμαλιάδα. Ναι. Τόπο καταγωγής του Νίκου Μπελογιάννη. Αχ, νόμιζα να λέγεις του Νίκου Μπογιόπουλου, έλεος. Και αυτός από εκεί. Χλασμένο. Αλλά δεν έχει ακόμη μουσείο. Ο Μπογιόπουλος. Τι μουσακά να έχει την καλύτερη, τι μουσείο να έχει. Ο Κασελάκης λοιπόν πήγε στο μουσείο αυτό, είχε κάνει κάτι δηλώσεις τότε, πριν 20 μέρες πότε ήταν, που είχε φόντο τον Μπελογιάννη και είχε κάνει μια σύγκριση, θα την ακούσουμε σε λίγο. Που έλεγε ο άνθρωπος με την Ορχιδέα και τα λοιπά, τα γνωστά. Όχι, δεν έλεγε αυτά. Τα μπερδεύει λίγο. Τα μπερδεύει λίγο, τα μπερδεύει. Χθες λοιπόν που βγήκε εδώ σε συνέντευξη στο Ντάκη και στην Κοραή, ο Κασελάκης μίλησε, ήθελε να μιλήσει για την Αυγή, την εφημερίδα και? Που είναι στην αριστερά και έκανε μια σύγκριση, ένα μπέρδεμα που είχε στο μυαλό του και μόνο αυτός, αλλά δείχνει και την κατάρτιση, την ποιότητα και το επίπεδο. Το να μην πεις με το τι μπλουμπίδεις, τι είπε ο Γιάννης, συμφέρουν όχι, αυτά. Όχι, όχι, και είπε το εξής. Όπως καταλαβαίνετε όταν πήγα στο σπίτι του Μπελογιάννη στην... Στην Πελοπόννησο νομίζω, είχα πραγματικά συγκινηθεί όταν είδα την Αυγή να την κρατάει σε μια φωτογραφία του. Κατάλαβες γιατί στην Πελοπόννησο νομίζω. Εντάξει, δηλαδή πας στον Μπελογιάννη. Τρία πόδια και η Χαλκιδική. Γιατί έχει τρία η Πελοπόννησο. Α, και, ναι, μπερδεύονται, ναι, συγγνώμη. Πας στο σπίτι του Μπελογιάννη. Που είναι και μουσείο. Τιμολογείται ότι είναι δύο και το μεσαίο δεν είναι πόδι, αλλά τέλος πάντων είναι. Ναι, okay. Το πιάνεις. Πας στον Μπελογιάννη, λοιπόν, που είναι εμβληματική προσωπικότητα, ιστορική. Όχι για όλους. Διαλέγεις. Κάποιοι το βλέπουν σαν επίσκεψη σπίτι. Okay. Διαλέγεις να κάνεις δήλωση μπροστά στη φωτογραφία για να τσιμπήσεις από το αριστερό κοινό, αν μπορείς να δεις δύσεις, στους ψηφοφόρους Κουκουέ κτλ. Και λέει εδώ κάπου στην Πελοπόννησο. Αν θυμάμαι καλά. Παιδί μου, και ο άλλος είπε, έκανε ταινία κάποτε στο Χόλιγουντ. Τι να πω, και δεν είπε συγκεκριμένα πότε. Στην ουσία τώρα. Κάπου στην Πελοπόννησο. Εκεί λοιπόν. Πιο κινηματογραφικό κάπου. Ναι, κάπου στην Πελοπόννησο. Λέει ότι θυμάται μια φωτογραφία του Μπελογιάννη στο μουσείο αυτό. Να κρατάει την εφημερίδα Αυγή. Ο Μπελογιάννης, το αστικό κράτος τον εκτέλεσε 30 Μαρτίου του 1952 ο κεντροαριστερός πλαστήρας. Ήταν πρωθυπουργός. Η Αυγή βγήκε. Στις 24 Αυγούστου του 1952. Μπελογιάννης και Αυγή δεν συμπέσανε ποτέ δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση να κρατάει ο Μπελογιάννης την Αυγή γιατί δεν υπήρχε η Αυγή. Ναι, αλλά τι ειδοποιητής μετά από πρώτον. Αυτό βγήκε το Photoshop. Ναι, δεν ενώ υπάρχει. Μπορεί να κρατάει την Αυγή, μπορεί να κρατάει και την Εσπρέσο, ναι. Ξέρω εγώ. Τι ειδοποιητής και τα έχει μπερδέψει, κανείς δεν ξέρει. Γιατί ποιον πέρασε για Μπελογιάννη, αυτό έμενε. Δηλαδή είδε έναν που κρατάει την αυγή. Σου λέει ο Μπελογιάννης θα είναι. Και όποιον βλέπει με κάποιο γαρίφαλο ή κάποιο λουλούδι. Τι γαρίφαλο, ο άνθρωπος με την αυγή θα λέει τώρα. Ποιο γαρίφαλο, πάει το γαρίφαλο. Τελείωσε το γαρίφαλο. Όλα μαζί. Είχε στο δικαστήριο μια αυγή από πίσω και την έστριβε. Όλα μαζί στο μυαλό του Κασελάκη, ούτε περιοχές θυμάται. Ούτε έχει καταλάβει τι είναι. Μόνο καλοκαίρι πριν 8 μήνες ήταν στο state. Έτρωγε στέκια και ήρθε τώρα εδώ πέρα στην πλέμπα και πρέπει να τα προσπαθεί. Έμαθε ελληνικά. Έμαθε το σκυλί, δεν το πάμε μες στον κόσμο για θα χεστεί. Δεν νομίζω να το έχει μάθει το συγκεκριμένο. Το ταλαιπωρεί το σκυλάκι, αλλά οκ. Έτσι λοιπόν έμπλεξε Μπελογιάννη, αυγή. Ένα-ένα, τα θέλετε κιόλας εσείς με το καλημέρα. Αν με βρήκες τώρα να πεις για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δεν έχεις να κάνεις κριτική για το ΣΥΡΙΖΑ και έχεις να πεις αυτό. Επειδή τα κάνει όλα τα άλλα καλά. Εντάξει. Κάπου. Κάπου έλεος. Ναι, δηλαδή ο λαϊκισμός να έχει ένα μέτρο. Δεν έχουμε να κάνουμε κριτική για το ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ο Κασελάκης. Μεσκάς. Δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο κόμμα, ποιο, τι. Η 11 δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πάει αυτό. Αυτή αυτό πάει. Πάντα η παραμύθια εκεί με τις έντρες. Εντάξει. Ναι. Θα κρατήσουν όσο μπορεί να κρατήσουν. Όσο δεν ντρέπονται, θα κρατάνε τις έντρες. Γιατί να ντρέπονται. Καλά. Γι' αυτό. Γιατί δεν τράπηκαν οι αξιόλογοι αυτά που ψήφισαν και ο Τσακαλώτος αυτά που ψηφίσαν 5 χρόνια. Αυτή ήταν αριστερή. Ο Τσακαλώτος δηλώνει μαρξιστή κάθε δεύτερη κουβέντα και έκοψε το ΕΚΑΣ. Και δεν τράπηκε. Δεν τράπηκε γι' αυτό και θα τραπεί που τώρα έχουν πάρει τις έδρες. Αυτό τη αξιόλογη μου άρεσε πολύ το βίντεο. Πιο πολύ. Που έβγαινε στη Στάι που βγήκε και έλεγε είναι τη αριστερά οι έδρες, δεν του είδε. Όλα καλά, όλα πάρα πολύ ωραία. Ο Κασελάκης λοιπόν. Νομίζω κουράστηκαν κι αυτοί. Η Αξιόγλου το είχε πει από την αρχή, δεν είχε την ενέργεια. Ναι, όχι, είναι ο κύριος του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ πια. το κάναμε. Έστω διαλύσουμε. Αυτό το κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι είναι. Έτσι κάποιο να μας κάνει κάτι. Δεν έχω την ενέργεια να το κάνω ούτε εγώ. Κασελάκης είναι το κάτι άλλο. Το κόμμα πρόσωπο. Το πρόσωπο κόμμα. Δεν χρειάζεται τώρα ούτε συλλογικά αυτό όργανα. Τώρα σε κανονική χώρα θα ήταν εκπομπή του Κοκλώνη. Δεν θα ήταν κόμμα. Θα ήταν TV Queen, ρε παιδί μου. Να βάλουμε 10 ξέρω εγώ με πλαστικά χείλια. Ναι, να πούνε να διαλέξουμε ποιο θα είναι πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ. Ποιο έχει το πιο βαθύ ντεκολτέ. Ποιο έχει πιο σφιχτό παντελόνι πάνω του βαφτιστικό και του διαγράφει τα κολομέρια. Ενώ κάτι τέτοιο θα ήταν. Δεν θα ήταν κόμμα σε κανονική χώρα. Όπω δεν θα ήταν και ο Κυριάκος Πρωθυπουργός σε κανονική χώρα. Αλλά δεν μιλάμε από πλευρά κανονική χώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η χώρα μα. Ναι, αυτό θα χορέψουμε. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, όταν είχε πάει κάπου στην Πελοπόννησο και είχε σταθεί μπροστά στον Μπελογιάννη που τον είδε με την αυγή, έκανε και μια δήλωση τότε που έκανε και τη σύγκριση. Άρα λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι στον κόσμο της αριστεράς και σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο να σταθούμε αντάξει στην ιστορία του Μπελογιάννη και των αγωνιστών της δημοκρατίας μας για να μπορέσει αυτός ο τόπος να αισθανθεί περήφανος για το μέλλον που θα αφήσει στα παιδιά του. Να σταθούμε αντάξει, είπε. Είπε να σταθούμε αντάξει στον Μπελογιάννη. Ναι, γιατί έχει προσδοκίες ο Μπελογιάννης από εκεί που είναι, από τον Κασελάκη και το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπεις τον Κασελάκη και λες συνεχιστής του Μπελογιάννη. Ναι, τώρα. Θα περιμένει αυτός από μένα, είναι κρίμα. Ναι. Εντάξει. Και όσοι ήταν και είναι με τον Μπελογιάννη, με τον Κασελάκη περιμένουν. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή βλέπουν τον Κασελάκη και λένε κάν το όπως ο Μπελογιάννης. Ακριβώς έτσι θέλω. Όπως ήταν κάν το όπως ο Μπε. Καμ η ταινία, κάντο όπως ο Μπε Λογιάννης. Πέμπτη. Τι Πέμπτη. Δεν ήταν καθόλου άδειο. Κακή Πέμπτη. Σ' άρεσε, Κύρκο. Του άρεσε. Δεν το πληρώνει. Εγώ του άρεσε. Τώρα του πετά 5 ευρώ, σαν να έρχεται. Σαν τα μπουζούκια, το κολλά στο μέτωπο. Για να γελάει. Θα γυρίσουμε στην τώρα, Μπακογιάννη, γιατί οι συμβουλές των πατεράδων μας έχουν πάντα μια αξία. Εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική. Εκλέγομαι σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος έχω εκλεγεί. Είμαι ο μόνος βουλευτής, νομίζω, που έχω εκλεγεί σε τρεις διαφορετικές περιφέρειες. Από Μονοεδρική στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας και τώρα στα Χανιά. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη αμαρτία στην πολιτική είναι όταν χάνεις την επαφή σου με τον κόσμο. Όταν χάνεις δηλαδή την επαφή με τον κόσμο ο οποίος σου λέει πράγματα. Αν εμένα μία συμβουλή μου έδωσε ο πατέρας μου, όταν πρωτομπήκα στην πολιτική, ήταν παιδί μου άκου. Άκου, διότι όταν ακούς, πρώτον μαθαίνεις πράγματα και δεύτερον ξέρεις πώς να προσπαθήσεις, γιατί δεν έχουμε κανένα μαγικό ραβδί, να τα απαντήσεις και να τα λύσεις. Παιδί μου άκου, θα ακούς, θα κάνεις ό,τι ακούς, θα τους λες ότι άκουσες και από εκεί και πέρα κάνεις τα δικά σου μετά. Αυτό το κάνει κάτι μπαρμπάδες. Παλιά για να κοροϊδέψουν τα πιτσιρίκια. Λέει, παιδί μου, άκου. Ραπ! Το άκουγε το μικρό. Περίμενε, θα ακούσει κάποια ιστορία σοβαρή. Και το ομολούσε μια. Δεν ξέρω αν παίχτηκε αυτό. Αλλά οκ, okay, για να κλείσουμε με την τώρα. Εξαρτάται από την ηλικία του τόπου. Συνήθως αυτό το κάνουν όταν είναι αρκετά μεγάλη. Οι μπαμπάδες, οι παππούδες. Ναι, ναι, όλοι αυτοί είναι. Έχει σημασία και ποια ηλικία είναι το παιδί. Ναι, σωστό και αυτό. Δεν μπορεί να είναι το παιδί 50 χρονών και ο μπαμπάς 150, δεν ξέρω εγώ πόσο. Για τον πύχη, υπάρχει ένα θέμα από χτες, από προχτές με τη συνέντευξη Μητσοτάκη για τον πύχη που μπει ψηλά. Το θεωρούν αυτό, βγαίνουν οι Νεοδημοκράτες, το είπε και ο Πρωθυπουργός, το λέει και τώρα εδώ θα ακούσουμε, ότι ήταν κακό αυτό που μπήκε ψηλά ο πύχης. Δεν διευκρινίζουν όμως ακριβώς ποιος πύχης. Τώρα μου υπάρχει και το 1 εκατομμύριο Νεοδημοκράτες που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Βεβαίως, μα για αυτούς μιλάω. Δηλαδή, όχι, μισό λεπτό, λένε ότι Μητσοτάκη εδώ άλλα μας υποσχέθηκε. Έχουμε καθημερινά προβλήματα τα οποία... Δεν μας τα λύνεις. Ναι, διότι εκ των πραγμάτων η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Ποιος πήγε ακριβώς μπήκε ψηλά. Η απέτηση το 33%. Αυτό εννοεί. Εδώ τι ρωτάει για τα κοινωνικά θέματα και τι γκέλ κάνει στον κόσμο. Ο Χασαπόπουλος αυτό ρωτάει. Τα προβλήματα του κόσμου. Και λέει το λάθος μας ήταν ότι ο πύχης μπήκε ψηλά. Ότι, ναι, δεν εκτός νομίζω αν εννοεί αφορά... τον πύχη της ποιότητας που έχει μπει ψηλά. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω την αφορά η ποιότητα ζωής του κόσμου έτσι κι αλλιώς. Οπότε, ναι, θέλω να πω είναι λίγο μπέρδεμα. Προφανώς. Καλά, δεν έχουν παράπονο. Ενώ έχουν χορτάσει πα. Δηλαδή, ο πύχης όντως μπήκε ψηλά. Λες τώρα εντάξει, τι θα γίνει. Ακούγεται κάτι πα για το νερό που ακριβένει. Και το νερό. Το μπουκαλάκι, ναι. Ωραία, τα εφιαλωμένα. Έχει ναι. Ανατιμήσει. Τώρα εντάξει, σιγά σιγά. Μπουκαλό πα. Στάμνα πα. Στάμνα πα. Πάτε, θα βγαίνουμε στη δημοσιά πάνω με τη στάμνα στην πλάτη. Και θα αστέρι μου και κύρι μου. Και θα πηγαίνουμε να γεμίζουμε. Ποιο θα είναι πρώτο. Στην πλατεία τη γειτονιά. Αϊτό και Περιστέρα. Για το Μπελογιάννη, προφανώ υπάρχει μια φωτογραφία του Πλουμπίδη στο διαδίκτυο. Υπάρχει και μάλλον που κρατάει αυτό την σούπα. Που μπέρδεψε τον Πλουμπίδη με τον Μπελογιάννη. Καλά, το ξέρουμε, το έχουμε και εγώ το έχω δει από χτες. Το λένε πολλοί. Κάζουμε ότι μάλλον πέρδεψε τον Μπλουμπίδη με τον Μπελογιάννη. Μου το στέλνει και ένας φίλος Σιριζέος από την Ηλιούπολη, ο Μιχάλης. Και μου λέει, να αυτόν μπέρδεψε ο Κασελάκης. Μιχάλη, εσύ ξέρεις ότι αν μπερδέψεις κάποιος τον Μπλουμπίδη με τον Μπελογιάννη, δεν είναι και τόσο καλό να μπερδεύεις. Θέλω να πω ότι είναι θέμα. Δύο ιστορικές προσωπικότητες, ο ένας είχε μαλλιά. Κρατούσε το γαρίφαλο, άλλο δεν είχε μαλλιά. Δεν μπερδεύονται αυτά. Δεν πρέπει να μπερδεύονται. Αλλά στο μυαλό του Κασελάκη δεν είναι, κάθε μέρα. Που είναι πρόεδρός σας, μπερδεύονται όλα τόσο γλυκά και τα δέχεστε όλα τόσο γλυκά όμως, τόσο φυσιολογικά. Έχετε καταπιεί, έχετε 5 κιλά στο μάχη ο καθένας από αυτά που έχετε καταπιεί, από αυτά που γίνονται. Αριστεροί άνθρωποι ποτέ. Το πρόβλημα είναι που δεν έχουν φτιάξει στο Instagram ένα Πλουμπίδης fan page, Μπελογιάννης fan page. Ενώ ξέρεις, να βλέπεις, να βάζεις φωτογραφίες, να σου εντυπωθεί μέσα η εικόνα. Άλλωστε ο Κασελάκης είπε θα μάθει ελληνικά, δεν είπε θα μάθει ιστορία. Μα δεν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ δουλειά τώρα. Αυτά τα βασικά. Πάμε στα σοβαρά τώρα. Αφού ακούσαμε και τον πύχη, αφού ακούσαμε και τα υπόλοιπα, υπάρχει ένα τηλεπαιχνίδι, το TV Queen. Αναφέρθηκες και εσείς σε αυτό πριν. Με άξιους παρουσιαστές, άξιους κριτές. Ετοιμάζει... Σχετικό με αυτό που είπε ο Γιάννης Λοβέρδος πριν. Ναι, δεν είναι και δες. Ετοιμάζει ανθρώπους για να μπουν στην τηλεόραση. Θα ακούσουμε εκεί τώρα την άποψη μιας παίχτριας. Σε ποια κανάλια. Σε αυτά που υπάρχουν. Μια χαρά είναι. Αυτοί οι παίχτες κολλάνε μια χαρά σε αυτά τα κανάλια. Ταιριάζουν απόλυτα. Θα ακούσουμε την άποψη μιας παίχτριας για κάποια παίχτρια. Η 30 φιλιά Κάλτσου και αυτό δεν χωράει. Με κλάμα, γιατί θα μιλήσω με πολύ πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Μπορώ να πω με βεβαιότητα, έχει μια προσωπικότητα η οποία αξίζει να έχει θέση στην ελληνική τηλεόραση. Αυτό δεν το έχω ξεστομίσει ποτέ με τόση μεγάλη σοβαρότητα, ίσως με μια τόση συλλογική σκέψη. Θα το επαναλάβω και θα το εξηγήσω. Η 30 φιλιά Κάλτσου αξίζει να έχει μια θέση στην ελληνική τηλεόραση. Αξίζει. Γιατί όμως είναι μια προσωπικότητα που αξίζει να έχει μια θέση στην ελληνική τηλεόραση? Γιατί είναι ένα κορίτσι το οποίο, πέρα από το ότι απέδειξε ότι ξέρει να υπομένει, να επιμένει, να νικά, να κερδίζει φορά με τη φορά στον αγώνα της, αλλά είναι μια παρουσία που συνδυάζει όλα τα στοιχεία μαζί. Και αυτή λέγεται 30 φιλιά Κάλτσου. Δεν είναι πολύ συγκινητικά τα λόγια. Πολύ. Έσπασα τώρα, αλλά. Εσύ δεν αυτή μια άλλη παίκτρια είναι, ή την κριτήσει αυτή, αυτή. Τι είναι η τριανταφυλιά Κάλτσου. Ή τον εαυτό τη μιλάει. Τόση ώρα. Μα καλά θα μου πεις, πώς είναι δυνατόν να λες τότε τόση μεγάλη κουβέντα για τον εαυτό σου. Μην με ρωτάτε. Βγαίνει, μου βγήκε. Σας λέω αυτά που μου βγαίνουν, αυτά λέω. Δεν είναι παράλογα. Είναι αυτά που μου στέλνει το σύμπαν και αυτά που πρέπει να πω, να επικοινωνήσω μαζί σας. Αν δεν μιλήσει η τριανταφυλιά Κάλτσου. Ποιος ξέρει, μα λες που θα πει ο Δημητρούτσικος. Η τριανταφυλιά Κάλτσου μιλάει με τόσο θερμά λόγια για την τριανταφυλιά Κάλτσου. Λέω και εγώ μια δοκιμασία πώς θα πείτε καλά λόγια να μην βγάζετε χολή στην άλλη. Όχι. Και λέει για τον εαυτό τη 5 λεπτά που ακούμε. που έχει θέσει την ελληνική τηλεόραση, τώρα θα μου πει. Υπάρχει, έχει η Τατιάνα θέση. Γιατί να μην έχει τριανταφυλιά Κάλτσου. Σωστό. Τι έχει να ζηλέψει τριανταφυλιά Κάλτσου. Τίποτα. Σωστό. Εμπειρία ναι, έχει η Τατιάνα περισσότερη, αλλά μαθαίνει. Τι έχει? Εμπειρία. Ε, καλά, εμπειρία. Ναι, εντάξει. Ναι, okay. Αυτό λέω. Με τα χρόνια κάποτε δεν είχε ούτε η Τατιάνα. Σιγά. Έτσι κι αλλιώ. Ναι. Οπότε η τριανταφυλιά Κάλτσου μίλησε για την τριανταφυλιά Κάλτσου μετρημένα όμω επειδή τη το είπε το σύμπαν. Ναι, αυτό εντάξει, έχει είδηση μέσα. Δεν ξέφυγε τώρα να καβαλήσει τίποτα. Όχι. Καλάμια. Αυτό ακριβώς. Και το έχουν στήσει. Και νομίζω και αντικειμενικά τα λέει. Και έχουμε κόψει και παύσεις. Έχει πολλές παύσεις. Το παίζει πάρα πολύ. Δηλαδή αφήνει κενά. Ναι, στο ραδιόφωνο δεν είναι και τόσο καλό. Ναι, για τηλεόραση όμως είναι σημαίνουσες παύσεις. Βέβαια. Μπορεί να κάνει μια μούτα, να ναι, κάνει κάτι, να δάκρυσε. Έτσι, έτσι. Να μας κοίταξε με παγωμένο βλέμμα, άρα να τον εννοεί. Ναι, να κοντοστάθηκε. Κάτι. Κάτι να έκανε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όποιος κοντοστέκεται, πάντα λέει κάτι σημαντικό μετά. Ναι, ναι, ναι. Οι παύσεις ορίζουν το λόγο, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Και το κοντοστέκωμα. Και το κοντοστέκωμα. Όχι, το κοντόσταμα. Όπως θες. Λοιπόν. Όχι, το ροδόσταμα. Όχι, όλα μαζί. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Εδώ είμαστε σε λίγο. Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Όσοι δεν με καύσωνα. Ναι. Με καύσωνα. Είναι η πιο ζεστή μέρα. Ναι, είχε 40,5 είδα εγώ. Πού το είδες? Στο αυτοκίνητο. Έγραψε 40,5. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ναι, ναι, βέβαια. Το έλεγε. Μας έχουν στείλει ένα βιβλίο. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά πάνω από τις σκουριές. Είναι σκουριές λέγεται. Είναι εθνογραφικό κόμιξ, έτσι το χαρακτηρίζουν, για τις υποδομές εξόρυξης στη Χαλκιδική. Είναι ένα κόμιξ, δηλαδή βλέπεις μέσα σκίτσα και τα λοιπά. Θα σου διαβάσω κάποια κεφάλαια. Κεφάλαιο 1 ο βιομήχανος, το 2 είναι οι απεργίες, ο καλύβας, ο εμπρισμός, μπήκαν στο χωριό τα ΜΑ, το Κρίνος, η δίκη, το γλέντι της αθώσης, Ακαπούλκο, πώς θα αφήσουμε αυτό τον πλανήτη και διάφορα τέτοια. Σενάριο Λεωνίδας Οικονομάκης, Δημήτρης Δαλάκογλου, εικονογράφηση Αποστόλης Ιωάννου. Ευχαριστούμε τα παιδιά που μας το στείλανε. Το βλέπουμε εδώ, ωραίο είναι, ωραία έκδοση είναι, κόμικ τύπου. Όποιος θέλει μπορεί να το βρει. Εκδόσεις του Κάμπου. Στα Τρίκαλα λέει τυπώθηκε. Αποτυπώθηκε στα Τρίκαλα. Εκδόσεις του Κάμπου. Είναι ορκή, έχει ένα τραχτέρ οι εκδόσεις του Κάμπου. Ωραίο είναι. Το σήμα. Το σήμα, ναι. Από τη Βόρεια Ελλάδα, τα πόδια της Χαλκιδικής που λέγαμε και πριν, τυπώθηκε στα Κάμπο των Τρικάλων. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, θα ακούσουμε τώρα κάποιες οδηγίες, επειδή έχουμε καύσωνα, όπως είπαμε και πριν. Για το air condition, τι πρέπει να κάνουμε, ανοίγεται air condition. Πώς? Λύσεις. Δώσαμε λύσεις, ενώμενα κυλάνε τη ρόδα οι άνθρωποι. Αυτό είναι και φθηνή αυτή η δική σου. Είναι φθηνή. Επίσης ένα χειροδανιστήρια. Τα κρατάς τα χρυσά να τα κάνεις τι. Ναι. Δώστα για να πληρώσεις να είναι από air condition. Θα ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, που είναι ενεργειακός επιθεωρητής, δίνει κάποιες ιδέες. Θα πρέπει να κάνουμε έξυπνους χειρισμούς στα κλιματιστικά προκειμένου να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα. Άρα, στους 24? Η πρότασή μου είναι ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαφορά θερμοκρασίας των 10 βαθμών μεταξύ εξωτερικού περιβάλλοντος και... Συγγνώμη κύριε Χριστοδουλίδη, δηλαδή άμα έχει 40 έξω και θα βάλουν 30 στο σπίτι. Να προτείνω κάτι. Αν έχεις 40 έξω, θα βάλεις ταυτόχρονα και έναν ανεμιστήρα να λειτουργεί για να κατεβάσεις την αίσθηση της θερμοκρασίας κατά 3 βαθμούς. Κάτω από 26 βαθμούς, για κάθε ένα βαθμό θα πληρώνεις 10% παραπάνω ρεύμα. Δηλαδή, από τους 26, αν πας στους 23, καταναλώνεις 30% περισσότερο ρεύμα. Λοιπόν, εδώ τι μας λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ότι αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 40, όπως το είδες εσύ, 2,5, το μέσα το air condition το βάζουμε στο 30. Καλά είναι. Τι καλά είναι. Καλά είναι, αν θες να ρωτήσεις το κρέας. Ενώ είναι καλά. Με 30 δεν χρειάζεται να έχω air condition. Τι να το κάνω. Αν θα το βάλω για να δροσιστώ, αν είναι για να... πάλι να είμαι στη ζέστη, αλλά σε λίγο καλύτερη Σαχάρα, τι νόημα έχει να το βάλω? Κοίταξε να δεις. Αυτό που δεν είπε. Καταρχά θα μπορούσε να πει ότι έχουμε μια βεντάλια και μπορούμε να κάνουμε αέρα στο πράγμα μας. Ναι, δεν το είπε. Μια βασική λύση οικονομική. Μα είπε βάλτε και ανεμιστήρα. Είπε τον ανεμιστήρα. Εγώ σου λέω και τη βεντάλια. Και ταυτόχρονα ρίχνει του βαθμού. Τρεις ανεμιστήρες, τρεις βεντάλια. Η συζήτηση είναι για να γίνεται οικονομία. Θα βάλω το air condition από πάνω στους 30. Από κάτω τον ανεμιστήρα σε κάθε δωμάτιο ένα. Αυτό θα είναι το Πτολεμαίδα. Να μην βάλουμε το αερόθερμο κάπου. Να το ισορροπεί. Μα τι είπαμε, να δώσουμε οδηγίες στον κόσμο να καταλάβει. Γιατί λέει αν αντί για 26 το βάλεις 25, είναι 10%. Όχι, δεν έχει. Εντάξει, 10%. Τι σοβαρός επιστήμονας είναι αυτός που θα βγει και να πει: ο άνθρωπος ζει και με ένα νεφρό. Ναι. Αυτός είναι σοβαρός επιστήμονας. Κάντε τα κουμάντα σας να πληρώσετε το ρεύμα. Air condition δεν γίνεται να ανάψει. Επίσης οι καμήλες αντέχουν στην έρημο. Εσείς γιατί δεν αντέχετε? Φλόρι. Ναι. Ας πούμε. Ναι. Κάντε καμπούρα και ρούφα νερό. Να, τι θα κάνω εγώ τώρα. Μα πραγματικά υπάρχουν λύσεις. Εντάξει. Πάμε, δεν λοιπόν, θέλουμε να τις δούμε. Όχι. Θα πάμε στην νέα μας ευρωβουλευτίνα ή ευρωβουλεύτρια που λένε. Ποια? Τη Στάντη? Όχι, όχι τη Μελέτη. Όχι τη Μελέτη. Ποια? Την Λατινοπούλου. Ναι, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Θα μαξίριστη σήμερα στη Μασχάλη. Δεν πειράζει, θα το συνηθίσουμε. Ναι, ναι. Η Αφροδίτη λοιπόν Λατινοπούλου, τη στείλαμε στην Ευρωβουλή, μιλάει για τα φλέγοντα θέματα της κοινωνίας μας. Έχουνε το 2024, λυπάμαι που το λέω, και είναι εξοργιστικό, αλλά έχουν χαθεί οι έννοιες. Δηλαδή? Έχουν οι λέξεις. Θα ξεκινήσουμε από τα πιο απλά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε το ότι κόβονται ταινίες. Πού είναι ο Μπένι Χίλ, για παράδειγμα? Τι ακούμε? Πέθανε ο παππούλης που το χτυπάει το κεφάλαιο πάνω, γι' αυτό δεν το βλέπουμε. Νομίζω πέθανε και ο Μπένι Χίλ. Και ο Μπένι Χίλ. Και δεν ήταν ταινία όλο αυτό επίσης. Αλλά είναι οι αξίες μας που χάνονται. Αφενός. Τι θες εσύ, δεν είχαμε μεγαλώσει όλοι βλέποντας Μπένι Χίλ? Τίποτα, παιδί μου, δεν δείχνει στρουμφάκια η τηλεόραση. Μπόλεκ και Λόλεκ. Καλά, στρουμφάκια είχαν πει ότι ήταν κομμουνιστικά, εντάξει. Όχι, ποια ήταν κομμουνιστικά. Ο Μπόλεκ και Λόλεκ ήταν. Τα στρουμφάκια δεν ήταν. Όχι, τι σύστημα προβάλλει το στρουμφάκι? Δεν το έχει παρατηρήσει το ίδιο. Κομμουνιστικό, τι έχει τώρα? Πώς το προβάλλει? Τον ινστρούκτορα στην αρχή, τον κόκκινο. Έλα, τώρα δεν τα έχεις δει. Κομμουνιστικό δεν είναι ότι είναι κόκκινο. Όχι, δεν το είπε ότι είναι κόκκινο. Ο άλλος πέρδεψε μπλουμπίδες, μπελογιάννηδες και τα μυαλά στα κάγκελα. Είναι τι Ιράν, τι Ιράκ. Ναι, εντάξει. Ποιο είναι το σωστό? Με κάπα είναι. Στο μυαλό του Κασελάκη έτσι είναι. Σίγουρα έτσι είναι. Η Ιράν είναι κανονικό. Αλλά όμως εδώ θέτει ένα θέμα η Λατινοπούλ που είναι πολύ σοβαρό. Το Μπένι Χίλ. Χάνονται οι αξίες μας. Πού είναι η ταινία του Μπένι Χίλ? Πού είναι ο Μπαξ Μπάνι? Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει, δεν βλέπουν Bugs Bunny. Δεν βλέπουν Benny Hill. Δεν έχει Popeye. Λούνα Πάρκ. Δεν έχει. Τι Λούνα Πάρκ. Τη σειρά του Λούνα Πάρκ. Νόμιζα τα έξω. Γιατί ούτε τα έξω υπάρχουν. Η σειρά του Λούνα Πάρκ. Μπούμερ, έχουμε μεγαλώσει. Σωστό. Τα έχει δίκιο η Λατινοπούλ. Έτσι γίναμε άνθρωποι. Ποιο είναι το άλλο με τη δίκη? Η δίκη μα. Πώς λέγονταν? Ο Καρνέζης, ο δικηγόρος Καρνέζης. Πολύ παλιά. Με σίγμα. Καρνέζης νομίζω. Καρνέζης. Το βλέπει Κύρκο. Καρνέζης. Ο Κύρκο τα βλέπει όλα. Το Ευαγγελόπουλο δεν ήταν. Όχι, ένα παλιό. Στην έδρα ποιο είναι το άλλο που λέμε Μιχαλόπουλο. Ναι, ναι, που κάνει συγγνώμη, τον πρόεδρο του δικαστήριου. Με τον εθνικό στάρ μπερδεύτηκα τον Ευαγγελόπουλο. Έχω στο μυαλό μου. Λέγαμε για Trust TV πριν τα πιάνα και μαζί, την κάλτσα, όπως τη λέγανε την άλλη την παρουσιάστρια. Κάλτσου. Κάλτσου, ναι. Εντάξει. Την τρενταφυλιά κάλτσου, δεν ξέρω. Συγγνώμη τώρα, ναι, εντάξει. Που είναι τόσο ακόμα καλή. Ναι, εντάξει. Τα είπε αυτή. Τα είπε η ίδια και τον εαυτό. Μίστερ Μπίν. Πού είναι? Καλά, μην αρχίσουμε. Λείπουν πάρα πολλέ αξίε. Τι κομβικέ αξίε. Από όλε αυτέ τι αξίε που στο μυαλό τη Λατινοπούλου διάλεξε τον Μπένι Χιλ. Για να μας... Τι συμβαίνει εκεί μέσα? Πολύ καλά πράγματα. Να ξεκινήσουμε με το ότι κόβονται ταινίες. Πού είναι ο Μπένι Χίλ, για παράδειγμα? Ταινίες οι οποίες μεγάλωσαν γενιές ολόκληρες. Πλέον υπάρχει λογοκρισία. Κόβονται ταινίες. Αλλάζουν οι ταινίες. Επιβάλλονται συγκεκριμένοι ηθοποιοί. Πρέπει να υπάρχει ποσόστοση σε ΛΟΑΤΚΙ. Ακριβώς. Αυτό είναι το άκρα του δικαιωματισμού. Είδες, το έφερε. Τι θα ο Μπένι Χίλ έχει πεθάνει πριν ανακαλυφθεί η woke ατζέντα. Πριν γεννηθεί η Λατινοπούλου, νομίζω. Και πριν γεννηθεί η Λατινοπούλου, ναι. Αλλά λεπτομέρειες. Πώς τυχαίονται όλα αυτά? Τι χάος. Είναι η ζέστη, εντάξει, 40. Θα πω λιώνουν και κάποια κύτταρα. Ενώ άλλοι τα καίνε με άλλους τρόπους. Εδώ, μάλλον από το πολύ ενδεχομένως χρήση του πλαστικού, κάποια με τη ζέστη είναι ευαίσθητα. Έμπιε και ένας πολιτικός να θέσει ένα σοβαρό θέμα που είναι ο Μπένι Χίλ. Καλά, ναι, εντάξει. Και ο άλλος μπέρδεψε. Οι άλλοι που είναι ο Βάγκνερ, που είναι ο Πουτσίνη. Γιατί δεν βγήκε να μου πει και μου λέει για τον Μπένι Χίλ? Και ο άλλος που είναι ο Μπελογιάννης. Όλα μαζί είναι πολιτική ζωή του τόπου, είναι αυτό. Αυτό εδώ όλο είναι πολιτική ζωή του τόπου. Θα μπορούσε να είναι ένα κόμμα όλοι αυτοί. Κανονικά. Ναι, δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Ναι, καμία ναι. απολύτως διαφορά. Αστοιχείωτη. Κάπως, ναι. Αστοιχείωτη είναι πολύ κόμψη φράση και δεν περιγράφει ακριβώς αυτό που γίνεται. Γίδια, τα γάρια, κάτι. Το γίδια εννοώ γάμα, τελεία, γιώτα, τελεία. Είναι αρτικόλεξο. Θα μείνουμε στην κυρία. Για μια Ελλάδα. Για ισότητα, δικαιοσύνη, ίδια χρήση. Θα βρούμε τώρα από λέξεις. Αυτάρκης. Αξίριστη. Αξίριστη. Για να κολλήσει με τη Λατινοπούλη. Πώς να το κάνουμε τώρα που σκέφτομαι. Με ένα βιντεάκι ώρα θα ήταν. Τα γίδια. Γίδια. Μπορεί να έχει και καλύτερα. Έχουν κάνει πάρα πολλά. Παλιά είχαμε κάνει το Πουρδίκ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Όχι, τι. Το κόμμα του Ψωμιάδη. Και πώς ήταν. Κατέβαινε Πουρδίκ. Τα αρχικά τι ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα τι είχαμε βάλει. Πατριωτικό κάτι. Κίνημα τέλειωνε. Όλα κινήματα τέλειωνε. Όλα αυτά είναι κινήματα. Λογικό. Έχουν πολύ μεγάλη πέραση και ταρακουνάνε και την κοινωνία. Τώρα φαίνεται. Η Λατινοπούλη ξεκίνησε μόνη τη. Τώρα θα γίνουν πολλοί. Τι θα γίνουν, πολλαπλασιάζονται αυτές. Προφανώς. Γιατί τώρα που. Σαν τις τρίχες που κουρεύουμε στη Μασχάλη. Που μπήκε στην Ευρωβουλή. Θα έχει άλλες δυνατότητες, θα έχει οικονομικές δυνατότητες, αλλά και προβολής. Να, σήμερα την είχαν καλεσμένη στο Sky και τα έλεγε αυτά. Είπε για τον Μπένι Χιλ. Ναι, ναι, όχι. Πού πήγαν οι αξίες, πού πήγε ο Μπένι Χιλ. Μπήκε η ατζέντα στην Ευρωβουλή τώρα. Άντε, θα συζητάμε τώρα στην Ευρώπη για τον Μπένι Χιλ. Πολύ σημαντικό θέμα. Ναι, βέβαια. Αλλιώς θα Ούρσουλα, το νου σου. Επιστολή. Επιστολή. Γιατί κόπηκε ο Μπένι Χιλ. Όχι μόνο Μητσοτάκης θα στέλνει. Ναι, ναι, σιγά, γιατί δεν ξέρει η Λατινοπούλου να γράφει ελληνικά. Και μόνο αυτιάς που θα πάει εκεί να. Θα δούμε, δεν ξέρω. Ναι. Θα πάει μόνο αυτιάς που θα πάει να φέρει εκατομμύρια πίσω για όλους τους Έλληνες. Πω, ναι, έχουμε και τα εμβάσματα αυτά. Χαμός θα γίνει, ετοιμάσου. Έρχονται λεφτά. Να μείνουμε στη Λατινοπούλου λίγο, η οποία μίλησε για την ακροδεξιά, αν υπάρχει στην Ευρώπη. Κολλάνε ταμπέλες του φασίστα, του ακροδεξιού, τις οποίες τις υιοθετούν και πολλοί δημοσιογράφοι και πάρα πολλοί γενικότερα στον καθημερινό διάλογο. Ακροδεξιοί, ποιοι είναι ακροδεξιοί, τι θα πει ακροδεξιός. Εσείς ανήκετε στην ακροδεξιά. Φυσικά και όχι, δεν υπάρχει ακροδεξιά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ακροδεξιά σήμερα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να λέμε και να είναι ακραίο. Ναι, εντάξει, το φημολογείται εδώ. Δεν είναι ότι αυτό με τον Μπένι Χιλ, εγώ το θεωρώ ακραίο. Είναι ακραίο. Αυτό με τον Μπένι Χιλ δεν το περίμενα, έσκασε ξαφνικά στη στροφή. Βλέπεις, ξεκινάει κάποιος να αναπτύξει τη σκέψη του και καταλήγει. Εννοείται, δεν το περίμενε. Ποιος θα το περίμενε και όπως λέμε και τακτικά, ποιος θα το έγραφε σε σενάριο αυτό. Όχι, κανείς, αν θέλαμε κανείς. Να γράψουμε, να κάνουμε ένα ρόλο Λατινοπούλου, Μπένι Χιλ δεν είναι από αυτά που θα βάζα. Για κανένα λόγο. Με τίποτα. Είδες όμως. Να. Είδες πίσω μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Αυτά εκτίμησαν οι ψηφοφόροι. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα ακροδεξιό, δεν υπάρχει ακροδεξιό λόγο. Κάτι τέτοιο είπε για τη Μελόνι και για την. Στην Γαλλία την. Τη Λεπέν. Καλά και τη Λεπέν λένε τώρα κάτι κολοστόματα. Κάπου φασιστό ναζιρό. Εντάξει, χαζομάριστο. Ποιο τα πιστεύει αυτά. Όχι. Δεν είναι ούτε ρατσιστικά κόμματα είναι αυτά. Ούτε δεν υπάρχει. Ούτε στη Γαλλία δεν υπάρχει ακροδεξιά. Να βουλιάξουν τους ξένους. Τίποτα. Ούτε, ναι, τίποτα. Είναι όλα μια χαρά. Να κλείσουμε με την κυρία Λατινοπούλου. Όχι, έχουμε δύο ακόμη ηχητικά. Θα μας πει ακριβώς ποιοι είναι οι ρατσιστές. Γιατί έχει γίνει μια παρερμηνία. Και σε σαν την Κάλτσα, την άλλη που ξέρει ποιοι είναι. Μιλάει για τον εαυτό της και ξέρει. Έτσι και η Λατινοπούλου. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να λέμε και να είναι ακραίο. Αλλά δυστυχώς, όταν λες τα αυτονόητα, σε βαφτίζουν φασίστα, σε βαφτίζουν ακροδεξιό, ομοφοβικό, ρατσιστή. Ρατσιστές, να σας πω ποιοι είναι. Γιατί δεν μιλάμε για τους ρατσιστές οι οποίοι είναι ρατσιστές με τους Έλληνες. Γιατί δεν μιλάμε για ρατσισμό σε αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και λένε να πεθάνει η Ελλάδα να ζήσουμε εμείς. Αυτοί δεν είναι ρατσιστές. Αυτοί δεν είναι ρατσιστές. Γιατί είναι δηλαδή, ποιοι είναι ρατσιστές. Κατάλαβες. Πρέπει να τεθούν κάποια θέματα. Ναι, τουλάχιστον για να καταλάβει και η Λατινοπούλου. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουμε μια γνώση, μια κατάρτιση. Θα πρέπει να μιλήσουμε. Αλλά... Έχουμε ρατσιστές δηλαδή, αλλά ρατσιστές είναι αυτοί που είναι με την Ελλάδα ρατσιστές. Ποιοι ακριβώς. Κατά της Ελλάδας εννοείς. Ναι, μάλλον. Από ό,τι κατάλαβα. Ποιοι είναι αυτοί. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι δεν είναι ακριβώς ρατσιστές. Ναι. Κάτι άλλο είναι. Ναι, ναι, δεν μας το διευκρίνει. Δεν είπε, όχι ακριβώς, δεν μιλάει με ονόματα. Ναι. Αφού τα έλεγε λοιπόν όλα αυτά. Την είχε και ο Κούτρας και ο Τζούνος, αφού τους και δεν γελάγανε. Προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη. Και αυτοί. Να βγάλουν άκρη. Αυτά προσπαθεί να βγάλει άκρη λίγο. Τι εννοεί. Γιατί μπαίνει με μια υποτίθεται μοντέρνα λεκτική ξέρω εγώ, προσέγγιση. Αυτή. Η κυρία Λατινοπούλου, ναι, έναν άμεσο λόγο. Ναι. Και λένε κάτι παροχημένα κλισέ. Και βασικά δεν λένε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ναι. Τύπου Μπένι Χιλ τέτοια επιχειρήματα. Ρηχότητα όσο δεν παίρνει. Για να μην πούν ότι βασικά είναι καραμπινάτη ακροδεξιά. Αυτό είναι ακροδεξιά στην Ελλάδα. Αυτό είναι είσοδος στο φασισμό. Αυτό το πλαίσιο το ιδεολογικό που έχει, που διαχωρίζει ανθρώπους επειδή προέρχονται από εκεί, που διαχωρίζει ακόμη και γυναίκες επειδή ντύνονται ή συμπεριφέρονται ή ακολουθούν οτιδήποτε. Τον όποιο δρόμο. Ή είναι ελεύθερες και κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Οτιδήποτε. Αυτό είναι ό,τι πιο αντιδραστικό έχει γεννήσει το ανθρώπινο μυαλό, αυτός ο λόγος που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και αναπτερώνεται τώρα και ξεπροβάλλει σιγά σιγά στην Ευρώπη, το εκφράζει αυτό το εντελώς παροχημένο και πεδαριώδες. Γιατί είναι πεδαριώδη αυτά, όλα τα, αυτά που λέει εδώ. Καλά, έτσι είναι. Κομικά, δεν μπορεί τώρα να είναι σοβαρός τώρα κάποιος τέτοιος. Και πάντα είναι και με άλλο προσωπείο. Μια είναι ντυμένο Μπογδάνος, μια Βελόπουλος, μια Λατινοπούλου, μια Τζίμερος. Ενώ πάντα προφανώς, βρίσκει κάτι. Άδωνης Βορύδης είναι όλα αυτά. Και αναμασάνε χαζομάρες, ανοησίες, ξεπερασμένες. Να πεις ότι θα πεις και κάτι μοντέρνο τύπου Μπένι Χιλ. Δηλαδή που οι αξίες είναι ο Μπένι Χιλ. Αν σκεφτείς όμως σε τι κοινό απευθύνονται. Αυτά μπορούν να πούν, γιατί αυτά μπορούν να καταλάβει το κοινό. Και από αυτά τροφοδοτούνται. Και από αυτά τροφοδοτούνται και από αυτά το κοινό. Okay. Αλλά τώρα να προσπαθεί να μας πει, δεν είναι ακροδεξιά αυτό, δεν είναι φασισμός αυτό. Και η Λεπέν είναι ακροδεξιά. Και όλη η Ευρώπη είναι ακροδεξιά. Και η Μελόνι είναι ακροδεξιά. Και η Λατινοπούλη είναι ακροδεξιά. Και η Ούρσουλα είναι ακροδεξιά. Για να μην πηγαίνουμε πολύ προφανώς, μακριά. Προφανώς, όχι, δεν πάμε καθόλου. Και θα στηριχτεί η Ούρσουλα στη Μελόνι και στην Ιταλία. Και στις ψήφους και της Λατινοπούλου και της Γιατί έτσι ξεπλένεται το ρατσισμός, ο μισανθρωπισμός και. Αρνητικές έννοιες και έτσι όπως και παλιότερα έχουν νομιμοποιηθεί όλα αυτά και στην Ελλάδα και αλλού και θα τα πληρώσει, είναι σίγουρο, θα τα πληρώσει η Ευρώπη. Και έτσι εξυπηρετούνται βέβαια και τα μεγάλα κεφάλαια και, ναι, προφανώς, και οι πολυεθνικές τους έχουμε πολλά... που εκμεταλλεύονται όλους αυτούς. Και πολλούς υπαλλήλους να αναμασάνε τις ίδιες ανοησίες αυτού του τύπου. Να κλείσουμε όμως και με την τάξη και την ηθική. Όταν λοιπόν κάποιος υπερπροβάλλει την ομοφιλοφιλία ή την ετεροφιλοφιλία του. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο δεν μας... Δηλαδή, επειδή είναι λίγο περίεργες οι έννοιες πια. Θα το δείτε αυτό το μήνα που είναι το Gay Pride. Θα δείτε τι σημαίνει υπερπροβάλλει. Θα δείτε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Μιλάτε για το τέλος του μήνα. Θα κλείνουν οι δρόμοι, θα είναι οι μη γυμνοί οι γυμνοί. Mm-hmm. Μπροστά σε ένα θέαμα, μπροστά σε παιδιά. Δηλαδή, αν το έκανα ετεροφιλόφιλοι αυτό, δεν θα είχατε και σε αυτό πρόβλημα. Δεν έχει τύχει να το κάνουν όμως. Εκεί είναι το περίεργο. Γιατί δεν το κάνουν? Γιατί υπάρχουν νόμοι οι οποίοι απαγορεύουν το να βγαίνει κάποιος γυμνός έξω. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας να ξεντύνεται και να βγαίνει δημόσια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ακριβώς που λέμε ότι έχουν χαθεί τα όρια. Εμείς θέλουμε να έχουμε όρια και θέλουμε να καταργηθεί αυτός ο απαράδεκτος νόμος. Τάξεις και ηθική, ας πούμε, πέρασε. Αυτό. Μπορούμε να το πούμε και. Ναι, νόμο και τάξη θα το έλεγα καλύτερα. Τάξεις και ηθική! Τόσο μοντέρνα. Πάλι σε σειρά πάει νόμο και τάξη. Τι να κάνουμε. Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Καλά, δεν θέλω να την ταράξω. Οι ετεροφιλόφιλοι προβάλλουν, μπορεί να μην ξεβρακώνονται στον δρόμο, όπως λέει, αλλά τη ματσίλα τους πάνω στις γυναίκες που τους σκοτώνουν την υπερπροβάλλουν. Ναι. Εντάξει, εδώ μπλέκει. Αυτά τα μυαλά εντωμεταξύ. Μπλέκει τώρα εδώ η Λατινοπούλου. Τι γίνεται σε ένα gay pride παντού στον κόσμο που χορεύουν οι μη γυμνοί πάνω σε μια νταλίκα εκεί που είσαι σε κάποιο πάρτι. Αυτό είναι. Προσωπικώς μπορεί να μην μου αρέσει, αλλά γίνεται αυτό. Το μπλέκει με το αν οι ετεροφιλόφιλοι βγαίνουν στον δρόμο γυμνοί. Σε ποια, σε μια εκδήλωση ή στην καθημερινότητα. Όλα μαζί. Υπάρχει σε αυτά τα μυαλά, υπάρχει τέτοια ρηχότητα και τέτοια ευκολία. Και σε μυαλά βέβαια που τους εγκρίνουν όλους αυτούς. Που μένεις, αν με στοιχειώδη λογική πας με επιχειρήματα, αν έχεις μάθει να μιλάς με επιχειρήματα και τους να αντιπαρατεθείς, έχεις καεί εσύ. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να αφήνεις λοιπόν να υποθεί η βλακεία. Κάποιον βέβαια, εμένα ας πούμε, με ενοχλεί αν διαφωνώ αισθητικά με τον Gay Pride, διαφωνώ και αισθητικά με κάποιον που βγαίνει με το βατραχοπέδιλα στο πλατεία Συντάγματος. Δεν έχει βγει κανείς όμως με βατραχοπέδιλα στην πλατεία Συντάγματος. Τι δεν έχει βγει με βατραχοπέδιλα? Ποιος έχει βγει? Κάθε 28η. Δεν κατάλαβα, κάθε 25 δεν βγαίνουμε τα βατραχοπέδιλα. Γελίο το θεωρώ αυτό. Τι να κάνουμε, το κάποιο αισθάνεται εθνικά υπερήφανο, εμένα μου είναι γελίο. Και σπατάλη εκατομμυρίων με τα αεροσκάφη και που κάνουμε βόλτα τα τάγκ. Εμένα μου αρέσει που περνάω από πάνω. Μπράβο, πολύ καλά σου κάνει. Εμένα μου φαίνεται γελίο. Τι να κάνω τώρα. Δεν νιώθω εθνικά υπερήφανο με τη γελιότητα που κατασπαταλάει χρήμα για να ξεπλένουν οι υπουργοί. Μισή στην Ελλάδα εσύ, γι' αυτό δεν σ' αρέσουν. Είσαι αυτό που λέει εδώ η Αφροδίτη. Okay, μισού στην Ελλάδα. Μπαίνει χίλια, έβλεπες. Δεν έβαζα και σημαία στο μπαλκόνι. Δεν βάζει σημαία στο μπαλκόνι. Εννοώ τη Ελλάδα. Τη Παλαιστίνη. Την κόκκινη πάντα. Την κόκκινη και τη Παλαιστίνη. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία. Στο Πασόκ σφάζονται. Δεν έχει βγει να μιλήσει. Επόμενο ήταν. Στι Πέτσε είναι ο Κασελάκη. Ο Ανδρουλάκη ενώνει στην Αθήνα. Δεν έχει βγει να μιλήσει. Να μα πει πώ σκέφτεται, τι θα κάνει το κόμμα. Πάει ένα τσιπουράδικο τώρα να πει να ξεχάσει. Δεν ξέρω πάντω. Η Γιάννα Κοπούλου, η Νάντια. Κάθε μέρα βγαίνει και θέτει θέμα Προέδρου. Πρέπει να συγκληθούν τα όργανα και να ανοίξει η κουβέντα για να κάνουμε την αποτίμηση του πολιτικού εκλογικού αποτελέσματος. Να δούμε δηλαδή πρώτα τι έγινε λάθος, δηλαδή το θέμα της φυσιογνωμίας, των πολιτικών επιλογών, της στρατηγικής και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως τίθεται και το ζήτημα και θα σας το πω ευθαρσώς και το ίδιο το πρόσωπο του Προέδρου. Καλός ή κακός, οι πολιτικές εκφράζονται από πρόσωπα και καλός ή κακός, τα πρόσωπα έχουν ευθύνες. Ο πρόεδρος δεν υπάρχει απλά και μόνο για να παίρνει το χειροκρότημα όταν τα πράγματα πάνε καλά. Υπάρχει και για να αναλαμβάνει την ευθύνη όταν δεν πηγαίνουν καλά. Πόσο μάλλον όταν η ευθύνη των πολιτικών επιλογών είναι αποκλειστικά δικές του. Πώς αλλιώς να το πει. Καταρχά, εν τω μεταξύ υπάρχουν 10 υποψήφοι αρχηγοί στο Πασόκ. Ναι, να βγει και ο Καστανίδης τώρα πάλι θέτει θέμα. Ο Καστανίδης είπε να πάει υπό τον ΣΥΡΙΖΑ το Πασόκ. Αυτό και ότι αν έχει φιλότιμο πρόεδρος, παρετείται. Ναι. Έθεσε και. Το κράταγε ο Καστανίδης γιατί του έφαγε την έδρα ο Ανδρουλάκης. Θα ήταν βουλευτής, αλλά διάλεξε Θεσσαλονίκη για να διώξει τον Καστανίδη. Οπότε το κρύο πιάτο κτλ. Αλλά έχει μνηστήρες, βγήκαν όλοι οι δημοσιογράφοι. Έχουν βγει όλοι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι, ναι. Ωραίο είναι αυτό. Ο Κωνσταντινόπουλος. Όλοι οι πάντες έχουν βγει και πώς είναι. Πώς είναι οι βουλευτές. Περίπου είναι και οι υποψήφοι. Είναι και οι αρχηγοί. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Χθες εδώ Εγώ Κασελάκης. Περιμένω τον Γιώργο Παπανδρέου πάντως. Καλά, ελπίζουμε ακόμα. Κοίτα, Τσίπρας σε μια κέντρο αριστερά με Παπανδρέου. Ωραίο. Με. Ποιον άλλον έχουμε. Πρωτόπαπα που είναι συνεργάτη του. Καλό. Φώτη Κουβέλη. Φώτη Κουβέλη. Στα ζήτητα και αυτό εθνικό ναι, κεφάλαιο. Να το. Λεβέντι. Καραμαλή Κώστα. Ποιο Κώστα. Το Ραφίνα. Α. Ναι. Ραφιναρισμένο. Το ραφιναρισμένο. Ποπ, ναι, κρυάδα. Ναι. Όλοι αυτοί είναι εν αναμονή. Και ιδιαίτες. Εθνικά κεφάλαια. Εθνικά εν αναμονή κεφάλαια. Εθνικά κεφάλαια στον πάγκο. Ναι. Δηλαδή οπότε, έχουμε πάγκο που ρωτάνε. Πάγκο έχουμε. Κανονικούς δεν έχουμε. Από πάγκο πάμε. Δεν εκμεταλλευόμαστε τον πάγκο. Θα τα φέρει ζωή, έτσι το βλέπω εγώ. Γιατί οι τωρινοί δεν μπορούν να κάνουν και πολλά, οπότε θα πάμε αναγκαστικά στον πάγκο. Βλέπω τώρα και εικόνες της Ελλάδας 2.0 με τους ανεμιστήρες στα σχολεία. Παντού. Για να γίνουν οι εξετάσεις. Εμείς στην Ηλιούπολη προχτές, πάνω από 50 ανεμιστήρες. Το πρωί της ίδιας μέρας φύγανε και πήγαν στα σχολεία για να γίνουν εξετάσεις. Για να ρίξουν 3 βαθμούς κάτω. Μην έχουν το. Γιατί εκεί δεν έχει ρεκοντίσιον. Το 40 να γίνει 37. Σε ένα σχολείο στο έκτο δημοτικό, ο σύλλογος γονέων εκεί μάζεψε. Πήγε απ' έξω και φύσαγε. Όχι. Και πήρανε σώματα ρεκοντίσιον. Και προκομμένο σύλλογο. Δεν τα βάλανε. Τα βάλανε. Πάνε να τα λειτουργήσουν, πέφτει το δίκτυο. Δεν είχαμε τριφασικό. Συγγνώμη κιόλας, δεν είχαμε υπολογίσει. Είχαμε υπολογίσει τον ανεμιστήρα οροφής. Πριν ένα αυτό μήνα. Αυτό που κάνεις ο σταυρός και ρισκάρεις μου σκόψει το λαιμό. Ναι. Εμείς έτσι κάναμε σχολείο. Πριν δεν ένα ξέρω, μήνα, τα κόψαμε κι αυτά. Σε άλλο δημοτικό της Λιούπολης, το ένατο, ανατινάχθηκαν όλα τα υπρίζες. Τα ηλεκτρολογικά. Την ώρα του μαθήματος. Ποιος ξέρει τι πετάξαν το κολλό πέρα. Έσκασαν όλα. Πετάνε πλαστελίνες μέσα. Αυτή είναι. Δεν φτύσανε. Βάζουν μολύβια. Είναι από, δεν ξέρω τι κάνουν. Από το 60 και από το 70 είναι αυτά τα δίκτυα. Πάντως ρε παιδί μου. Κανονικά. Οπότε προχτές μεταφέραν το πρωί εκτάκτος, ανεμιστήρες. Παντού. Ο Κασελάκης δεν έκανε κανένα δώρο εκεί πέρα air condition. Δεν κάνει δώρο air condition. Σε μεσένα μόνο. Σχολείο ήταν εκεί που είχε κάνει, δεν θυμάμαι. Στην Καλλιθέα, ναι. Μπράβο. Πάντως ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει, air condition μπορεί να μην έχει κάθε τάξη, εικόνα έχει. Ωραία. Τι από τα δύο είναι πιο σημαντικό. Δεν το απαντώ, είναι γελία η ερώτησή σου. Εικόνα. Βλέπουμε κάθε τόσο να, το άλλο είχε κρυμμένο το χεράκι στο σπίτι του Αγιάννη του Ρώσου. Ο άλλο. Μάλλον έξινε την πλάτη, ποιο ξέρει, το είχε εξιστήρει. ο άλλο είχε μια εικόνα δακρύζει. Τα κάστανα τυρά κτλ. Γιατί δεν έχει μια εικόνα πούμε, να φυσάει κρύο αέρα. Κάθε τάξη έχει. Ούτε να πέφτει ο ενισχυτής ή τέτοια χρηστικό. Ιδέη. Ναι, ούτε κάτι να καίμε. Κάτι χρηστικό. Η εικόνα ή η κρυοπαγούσα, ξέρω. Κάτι που. Εγώ. Φυσάει. Η air condition, eye condition, ας πούμε. Εγώ θα ήθελα και εικόνα Αλέξα. Αυτό που μιλάς. Και τι να σου λέει τα θέματα τη εξετάσεις, όχι, δεν όχι, σωστό. Να, υπάρχει κύκλος αντιγραφής. Να μιλάς και να κλείνει τα φώτα αυτό την αίσθηση που υπάρχει στα σπίτια. Που μιλάς και σου κάνει τις δουλειές. Θα μπορούσε. Αυτό υπάρχει ως εικόνα και πιάνει χώρο με αυτό. Θα μπορούσε. Φτάσαμε στο τέλος με γόνιμες προτάσεις. Γιατί έχουμε, δεν τα λέμε έτσι. Σας αποχαιρετούμε. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά.